rozkazania samolotów F-16 Ukrainie, mówi w radiowej jedynce prezydencki minister Marcin Przydacz. Nie dziś, a za kilka dni będą znane wyniki badań śniętych ryb w czeskim dorzeczu Odry. Rosyjskie rakiety trafiły w port w Odessie. To kolejny w ostatnich dniach ostrzał ukraińskiej infrastruktury portowej i magazynów zbożowych nad Morzem Czarnym. Rosja rozpoczęła ataki po zerwaniu tzw. umowy zbożowej. Oprócz wybrzeża Rosjanie atakują także obiekty w centrum Ukrainy. Paweł Buszko. Jedna z rakiet trafiła w budynek portu w Odessie. Zginął tam pracownik. Uszkodzony został także jeden z terminali przeładunkowych. Jak wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat, Rosjanie użyli rakiet Kalibr wystrzelonych z Morza Czarnego. Na żal, kalibry nie udało się urazić, to niestety nie udało nam się strącić tych kalibrów, bo wystrzelone zostały z łodzi podwodnej, leciały bardzo nisko i na krótki dystans w strefie przybrzeżnej. Od 17 lipca, czyli od dnia zerwania umowy zbożowej, Rosjanie ostrzeliwują porty i magazyny ziarna w obwodach odeskim i mikołajowskim. Zagrozili też atakami na statki handlowe, które będą się kierować do tych portów. Wczoraj i w nocy Rosjanie rakietami ostrzeliwali też inne obiekty na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że Polska nie planuje przekazania samolotów F-16 Ukrainie, ale popiera kwestię szkoleń ukraińskich pilotów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia wskazał, że państwa sojusznicze mogłyby się zaangażować w takie szkolenia. My jesteśmy za tym, aby te szkolenia się rozpoczęły. One się tak naprawdę dużo wcześniej rozpoczęły. Uważam, że inne państwa sojusznicze też mogą się dzisiaj zacząć wykazywać nieco większą chęcią pomocy i wsparcia dla państwa ukraińskiego. Polska zrobiła to już bardzo dużo. My nie planujemy przekazywania żadnych samolotów F-16. Natomiast co do kwestii szkoleń, jeśli to będzie dobra oferta i dobra prośba także ze strony ukraińskiej, to będziemy oczywiście ją rozważać. Wczoraj rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że niedługo rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Mają się one odbywać w Rumunii i Holandii. Czeski Urząd Dorzecza Odry podał, że w rzece wyginęły setki ryb, około 2% populacji. Pobrane próbki będą oceniane jeszcze przez kilka dni, zapowiedziała rzeczniczka tego urzędu. I zdaniem sytuacja uspokaja się. O śnięciu ryb poinformowała wczoraj polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Czeskie władze rozpoczęły pobieranie próbek, a strażacy ustawili specjalną zaporę, na której zatrzymują się śnięte ryby. Według wstępnych ocen najprawdopodobniej to skutek braku tlenu w wodach. W sprawie unijnego paktu migracyjnego dla Polski liczy się twardy zapis w prawie, a nie różnego rodzaju deklaracje, uważa wiceminister finansów Artur Soboń. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia skomentował w ten sposób zablokowanie w Unii Europejskiej decyzji w sprawie negocjacji dotyczących jednego z elementów paktu. Do Polski i Węgier w tej sprawie dołączyły Austria, Czechy, Holandia, Niemcy i Słowacja. Dobrze by było, gdyby do planu premiera Morawieckiego dołączyły inne państwa, mówi wiceminister Soboń. Prawdziwy sprawdzam jest w momencie, w którym jest na stole konkretna konkluzja zapisana precyzyjnie w przepisach prawa, a nie różnego rodzaju deklaracje, bo tych deklaracji sprzecznych ze sobą słyszeliśmy ostatnio całkiem sporo. Dla Polski liczy się twardy zapis w prawie i mam cały czas nadzieję, że uda się tego typu zapis zapewnić. Zablokowane zostało rozporządzenie dotyczące sytuacji kryzysowych, które ma określać sposób postępowania, liczby migrantów do przyjęcia przez państwa członkowskie, jak i opłaty za każdą osobę w przypadku odmowy przyjęcia. Premier Włoch Giorgia Meloni rozpoczyna dziś dwudniową oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Włoscy komentatorzy wskazują na bardzo dobre obecnie stosunki włosko-amerykańskie, mimo że włoska premier stoi na czele prawicowego rządu, a prezydent Joe Biden reprezentuje amerykańskich demokratów. Giorgia Meloni rozpocznie wizytę od spotkania z prezydentem Bidenem w Białym Domu. Potem będzie rozmawiać z przywódcami republikanów i demokratów w kongresie. Włoskie media sugerują, że to wyraz uznania dla bezwarunkowego poparcia, którego Włochy udzielają Ukrainie, a także specjalnych relacji, które łączą obecny rząd z amerykańską administracją. Premier Meloni i szef MSZ-u Antonio Tajani kilkakrotnie podkreślali, że Stany Zjednoczone to najważniejszy sojusznik Italii, a Sojusz Atlantycki to jedyny prawdziwy gwarant włoskiego bezpieczeństwa. Tematem rozmów ma być także wstępne porozumienie w sprawie nowego jedwabnego szlaku podpisane z Chinami przez premiera Contego. Jak się oczekuje, rząd Giorgi Meloni się z niego dyskretnie wycofa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak się okazuje, minionej nocy najchłodniej było w Jeleniej Górze. Tam temperatura spadła poniżej 6 stopni Celsjusza, co jeżeli chodzi o wartości letnie, no to jest zdecydowanie za mało w moim odczuciu. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie również możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum. Obszary podgórskie tutaj od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, kierunków zachodnich. No i wracamy do tematu burz. W trakcie burz oraz na szczytach Karpat i Sudetów porywy wiatru do około 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 5 minut po godzinie 10. Dzisiaj między innymi w ramach świąt nietypowych dzień chodzenia na szczudłach. Więc no cóż, stajemy na wysokości zadania. Chodzenia na szczudłach. A ponieważ w Trójce jest o tej porze dzień owocowy, tak sobie myślę, jakie owoce zbiera się na szczudłach najwygodniej. Ja chodziłam na szczudłach w dzieciństwie, sami sobie je robiliśmy i we łuku chwasaliśmy. To było fantastyczne. Teraz to są szczudlarze, czyli tacy, którzy, prawda, za nas to robią. No chodźmy na szczudłach, to lepsze niż hulajnoga czy elektryczny samochód. A jakby to jeszcze z elektryką faktycznie połączyć, takie szczudła elektryczne, tylko dla odważnych. 2, 2, 7, 3, być może ktoś ma doświadczenia. Ja mam lęk wysokości, raczej bym się nie wspiął na takie szczudła, ale jak się okazuje i słyszeliśmy to od naszej słuchaczki, no nie jest to być może takie trudne, jak może się wydawać na początku, chociaż pewnie ten pierwszy krok, jak z każdym pierwszym krokiem, może być wyzwaniem. 2, 2, 7, 3, w każdej sprawie oczywiście można się do nas odezwać. W sprawie pogody jak najbardziej. Od początku lata mówiono o upałach, deszczach. W naszej mazurskiej osadzie nie było porządnego deszczu, a odnośnie upałów. Był tylko jeden dzień z temperaturą, która przekroczyła 30 stopni. Trochę się czuję tak między młotem a kowadłem. Chciałbym i tego, a w zasadzie nie mam nic. No dobrze, to w takim razie za chwilę zajmiemy się, tak żeby zmienić temat, sprawą żeńskich imion, które są najbardziej popularne. Myślę, że również w tej kwestii mają państwo swoje typy, ale za chwilę rozwiążemy wszelkie zagadki, no i znikną wątpliwości. Przed nami Aha, Summer Moved On, a potem jeszcze Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. To wszystko w Trójce przed południem. No doubt. Moments were Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Kwadrans po godzinie 10, trójka przed południem. Julia i Natalia dzisiaj mają swoje imieniny. To pierwsze imię nosi w Polsce ponad 300 tysięcy kobiet, to drugie 150 tysięcy, no i ponad pół miliona Ukrainek. Choć w wielu rankingach Zofia, Zuzanna, Hanna, Julia i Natalia zajmują wysokie miejsca, to jest jedno imię, które właściwie przebija w rankingach i notowaniach pozostałe. O tym imieniu za chwilę Państwo usłyszą. Na razie przywitam doktor habilitowaną Monikę Kresę, Instytut Języka Polskiego na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz właściwie możemy już ogłosić, że to najbardziej popularne żeńskie imię w Polsce to cały czas Anna. Tak, Anna, która zresztą wczoraj obchodziła urodziny, więc wszystkim imieniny, przepraszam, więc wszystkim Annom życzymy wszystkiego najlepszego. Faktycznie jest to imię, które jest bardzo popularne z perspektywy takiego całościowego oglądu tego zbioru imienniczego. Zawdzięcza chyba to wysokie miejsce w statystykach faktowi, że to imię przez wiele, wiele lat było bardzo często nadawane. To znaczy to jest pokolenie pewnie dzisiejszych 40, 50, 60-latek. Ja sama na przykład pamiętam, że w mojej klasie było aż 8 Anek, więc to imię wtedy było bardzo, bardzo popularne. Dzisiaj jest nadal dosyć często nadawane dziewczynkom, ale już nie tak często jak tych kilkadziesiąt lat temu. Wedle danych Ministerstwa Cyfryzacji ponad 1 000 000 Polek nosi to imię, więc faktycznie jest to zwycięzca tego rankingu. Imię pochodzenia hebrajskiego, które oznacza łaskę, wdzięk, a także jeżeli kierujemy się osobowością i znaczeniem pod tym kątem tego imienia, to ta, co patrzy i odkrywa świat. No, czyli możemy się domyślać, że rodzice nadając to imię chcą, żeby Anna i przyszłe Anny zdobywały i odkrywały. Pewnie tak. Znaczy ja zawsze staram się być ostrożna, jeżeli chodzi o to takie znaczenie odnoszące się do osobowości na przykład. To jest dla mnie trochę jednak nadal wróżenie z fusów, ale faktycznie jeżeli spojrzymy na taką naukową etymologię tego imienia, to tak jak pan powiedział, jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Ono też, co ciekawe, do języka polskiego weszło takimi trochę dwiema drogami, bo z jednej strony mamy bardzo częstą Annę, a z drugiej strony trochę rzadszą Hannę, która oznacza to samo, tak? To znaczy z hebrajskiego Hanach, Anna to jest łaska i bardzo często te imiona są używane nawet obocznie, wymiennie, to znaczy niektóre Anki nazywane są Hankami, a niektóre Hanki nazywane są Ankami. Te imiona są do siebie tak bardzo podobne. Ta forma Hanna pojawia się w języku polskim też bardzo często ze względu na takie przydechowe ch, które pojawia się chociażby w gwarach, tak? Usłyszymy tam nie edukacja, a hedukacja na przykład. Mhm. I czasami taka Anka staje się Hanką. Więc wydaje się, że właśnie, że na popularność tego imienia Anna wpływa jeszcze ta popularna Hanna i to, że te imiona gdzieś tam nam się na siebie nakładają. Tutaj w naszej rozmowie pojawia się słowo klucz, popularność, bo nie da się ukryć, że imiona, no to jest pewnego rodzaju giełda, prawda? Są epoki, gdzie jedno imię staje się bardzo popularne, inne nieco mniej i mam takie wrażenie, że obecnie z jednej strony inspiracją może być popkultura, a z drugiej strony na przykład powrót do jakiejś tradycji albo do imion dziadków i w ten sposób i takim kluczem rodzice kierują się szukając imion dla swoich dzieci. Tak, jak najbardziej. Co ciekawe, te tendencje, one są żywotne od właściwie wieków, tak? To znaczy, jeżeli spojrzymy na popularność poszczególnych imion, to widzimy taką trochę sinusoidę bardzo często, tak? To znaczy, jakieś imiona, no właśnie, wracają, tak jak pan powiedział, ta inspiracja imionami, co ciekawe, też dziadków, a nie rodziców, to znaczy one wracają gdzieś tam co drugie, co trzecie pokolenie. Tak, co drugie właśnie, najczęściej, tak, prawda? No właśnie. Tak, tak, tak, że inspirujemy się, no właśnie, dziadkami, czyli osobami, które bardzo często też już odeszły w momencie, kiedy my mamy swoje dzieci, tak? Wydaje się, że imię, no właśnie, to jest też związane z taką funkcją imienia, tak? Imię ma indywidualizować, wyróżniać kogoś w naszej rodzinie. I współcześnie rzeczywiście widzimy te dwa trendy, o których pan wspomniał, to znaczy z jednej strony nadawanie imion dziadków czy pradziadków, a z drugiej strony kultura i też takie dążenie do tego, żeby imię było jak najbardziej uniwersalne. Jeżeli spojrzymy na te współczesne, często nadawane imiona, chociażby dziewczynek, to widzimy, że bardzo często są to imiona krótkie i takie, które na przykład nie mają trudnych głosek, trudnych z perspektywy obcokrajowca i takie, za pomocą którego ta dziewczynka czy w ogóle to dziecko będzie się mogło spokojnie posługiwać, jeżeli na przykład wyjedzie za granicę. No właśnie, mamy tam chociażby imię Julia, tak? Imię, które w języku angielskim bardzo podobnie zapiszemy, być może trochę inaczej wymówimy, ale ono jest krótkie i nie ma problemu z jego wymówieniem, jak chociażby na przykład z imieniem Małgorzata, tak? Tam mamy już to ży i to widzimy, prawda, że Małgorzata tak wysoko w rankingach nie jest, jak no właśnie Julia, Laura, też bardzo proste do wymówienia imię, Maja na przykład, tak? Iga, Ida, te imiona też gdzieś tam wysoko skaczą w tych rankingach. No to jest bardzo ciekawy wątek, taka praktyczność imienia. Z drugiej strony być może to co drugie pokolenie, to imię, które idzie z co drugiego pokolenia, bierze się z tego, że jeżeli ja na przykład jestem Radkiem Nałęczem, to mój syn musiałby być Radkiem Nałęczem juniorem. A to trochę komplikuje, prawda? Tak, bo my jesteśmy pragmatyczni też. Kiedy wybieramy imiona dla swoich dzieci, to z jednej strony, no właśnie, zastanawiamy się nad ich znaczeniem. Z drugiej strony trochę wybieramy i chyba najczęściej wybieramy je jednak pod kątem tego, co nam się podoba, tak? To jest ta taka motywacja estetyczna, a z trzeciej strony właśnie ta pragmatyczność, tak? To znaczy faktycznie musielibyśmy dodawać junior, a może drugi, tak? Czyli gdzieś tam stopniować osoby, które noszą te same imiona. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że to nadawanie imion po przodkach, ono było bardzo charakterystyczne na przykład w średniowieczu, tak? Zobaczmy, że mamy takie imiona dynastyczne. No właśnie, Mieszka I, II, Bolesława Chrobrego i Śmiałego, tak? Więc te przydomki pozwalały odróżniać osoby, które były identyfikowane za pomocą tych samych imion, ale jednak imię zapewniało taką pewną ciągłość, tak? Ciągłość rodu i być może dzisiaj trochę wracamy do takiego myślenia o tej ciągłości. A przy okazji jeszcze tutaj przypomina się taka kultowa właściwie scena z filmu Miś, kiedy to ojciec chciał nadać swojej córce imię Tradycja, prawda? Tak, albo Tradycja, bardzo ładne imię dla dziewczynki. Dokładnie tak. Tradycja już pewnie mniej. Ale z drugiej strony imię Nadzieja funkcjonuje. Tak, jak najbardziej tak. Rzeczywiście w polskim prawie mamy takie zastrzeżenie, że imię nie powinno być, imię, które nadajemy dziecku, nie powinno być wyrazem pospolitym. Tak, dlatego na przykład nie możemy nadać dziecku imienia, nie wiem, krzesło, stół, tak, czy ławka, żeby było żeńskie, ale mamy kilka takich imion, które są równe wyrazom pospolitym, jak chociażby właśnie ta Nadzieja, jak chociażby Malina, jak chociażby Kalina czy Róża, ale to są takie imiona już osadzone bardzo mocno w tradycji i kulturze. Ta Nadzieja, ona wchodzi nam też do polskiego systemu imienniczego za sprawą wschodniosłowiańskiej Nadzieżdy. Tak? Ta Nadzieja trochę nam się też kojarzy z Natalią. Znaczy tak brzmieniowo nam się kojarzy, bo etymologicznie one nie są ze sobą, te imiona związane, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy, i to głównie imiona żeńskie właśnie, tak? To mamy kilka takich imion, które są równe wyrazom pospolitym, mimo że zasadniczo takich imion nadawać nie powinniśmy. Z tych takich najrzadszych to między innymi pojawia się Rosalinda, Grenada, Nawojka, Paloma, Zara, Aida, Attika, ale też imiona inspirowane w przypadku dziewczynek roślinami. Tutaj truskawka, poziomka, maciejka, ale też mrówka. No myślę, że to już jest dosyć dyskusyjne. To chyba jednak lepiej zwrócić się w stronę tradycji i poszukać takich imion jak Maria, Helena, Janina, Danuta, czy w przypadku chłopców Tadeusz, Kazimierz, Józef na przykład. Różnego rodzaju są pomysły. Myślę, że internet też nam podpowiada te rozwiązania, jeżeli rodzice są w takiej sytuacji, że spodziewają się dziecka i faktycznie szukają tego imienia. To bardzo trudna jest decyzja. Czasami jest owocem przypadku, kiedy być może tatę przy rejestracji trochę fantazja poniesie, ale z drugiej strony, no cóż, no, do imienia swojego też można się przyzwyczaić, chociaż ja pamiętam na samym początku, jak człowiek jest bardzo młody, to tak zazwyczaj ma jakiś kłopot i odczuwa jakieś kontrowersje związane ze swoim imieniem. Tak, no niestety rodzice bardzo często zapominają, że ta chwilowa fascynacja jakimś imieniem oryginalnym, właśnie takim, można by było powiedzieć też dziwnym, dla dziecka oznacza, że ono będzie identyfikowane za pomocą tego imienia no praktycznie przez całe życie, albo do momentu, kiedy na przykład nie zdecyduje się zmienić imienia, bo oczywiście w polskim prawie imię można zmienić, jeżeli są ku temu bardzo konkretne przesłanki, a taką przesłanką może być na przykład to, że no właśnie imię jest ośmieszające, tak? tak? Tak sobie myślę, że na przykład dziewczynka nosząca imię Truskawka jak najbardziej, która byłaby wyśmiewana w szkole, w przedszkolu, bo tak, takie niestety sytuacje znamy, ma powody do tego, żeby to imię zmienić. Oczywiście już jako dorosła osoba. Pamiętajmy też, że jeżeli tatę czy kogokolwiek w urzędzie stanu cywilnego poniesie Fantazja, Fantazja też ładne imię dla dziewczynki, to jeszcze imię można zmienić. Przez kilka tygodni po nadaniu tego imienia można bez żadnych konsekwencji pójść do urzędu i nadać dziecku nowe imię. Tutaj jeszcze w tym zestawieniu, które pan podawał, imion tych takich rzadkich pojawiła się Nawojka. Ona tak wybrzmiała na równi z Grenadą i Rosalindą. Mhm. Natomiast warto pamiętać o tym, że Nawojka jest imieniem staropolskim. Imieniem pierwszej studentki Akademii Krakowskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziewczyny, która studiowała w przebraniu chłopca. Więc takie imię z tradycją, a dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo rzadko nadawane. Mało tego, urzędy stanu cywilnego niechętnie je nadają, o czym świadczy fakt, że na stronie Rady Języka Polskiego pojawiła się opinia dotycząca tego imienia. To znaczy rodzice po tym, jak Urząd Stanu Cywilnego odrzucił wniosek o nadanie takiego imienia, zwrócili się z prośbą do Rady Języka Polskiego o zaopiniowanie i faktycznie można przeczytać obszerny wywód na temat imienia Nawojka. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była doktor habilitowana Monika Kresa, Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 27 minut po 10:00, niebawem serwis kulturalny w Trójce. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. W trójce przed południem czas sprawdzić, co dzieje się w kulturze. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. U jednych budziła zachwyt, u innych irytację, ale bezapelacyjnie Sinead O'Connor była wyjątkową, utalentowaną wokalistką. Wczoraj świat obiegła informacja o jej śmierci. Sinead O'Connor zadebiutowała w latach 80. w zespole Intua Nua. Karierę solową zaczęła w 86. roku płytą The Lion and the Cobra. Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór Nothing Compares You, napisany przez Prince'a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się największym przebojem w jej karierze. Artystka znana była też ze swojego kontrowersyjnego podejścia do religii. Po tym, jak oficjalnie dokonała apostazji, przeszła na islam i choć cały czas występowała jako Sinead O'Connor, zmieniła imię na Shuhada Sadakat. W 2021 roku O'Connor wydała wspomnienia. Między innymi na kartach tej książki opowiadała o swoich zaburzeniach psychicznych i trudnym dzieciństwie. W zeszłym roku film o jej życiu wyreżyserowała Caitlin Ferguson. Aktor Kevin Spacey został uniewinniony. Uława przysięgłych londyńskiego sądu oczyściła go ze wszystkich zarzutów dotyczących molestowania seksualnego. Przypomnę, czterech mężczyzn oskarżyło aktora o to, że w latach 2001-2013 molestował ich na terenie Zjednoczonego Królestwa. Po głośnym procesie ława przysięgłych uznała jednak, że to nieprawda. Obrona twierdziła, że czterej mężczyźni chcieli wzbogacić się, wykorzystując moment Me Too, gdy opinia publiczna była szczególnie wrażliwa na doniesienia o molestowaniu. Po tych haniebnych oskarżeniach Kevin Spacey stracił m.in. kontrakt na udział w serialu House of Cards. Sceny z jego udziałem zostały usunięte z filmu Wszystkie pieniądze świata. Wyrok uniewinniający to chyba najlepszy prezent, jaki aktor mógł wymarzyć sobie na urodziny. Spacey skończył wczoraj 64 lata. A w dzisiejszej audycji Trójka do Trzeciej rozmawiać będziemy o nowej superbohaterce uniwersum Marvela. W finałowym odcinku serialu Tajna Inwazja pojawiła się postać, której trudno będzie przeciwstawić się nawet samej Kapitan Marvel. Na ten temat właśnie chwilę po 12 rozmawiać będziemy z filmoznawcą Arturem Ciechmińskim. Dziękujemy pięknie oczywiście za te wszystkie informacje. Serwis przygotowała Małgorzata Łukowska. A tak przy okazji naszej rozmowy o imionach, no to proszę się pochwalić, jakie było źródło inspiracji państwa imienia. Dwie dwójki, siedem trójek. No myślę, że wiążą się z tym różne, bardzo ciekawe historie. Englishman in New York, Sting, to teraz w trójce. Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm an alien. gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Staszek z Gór, choć potańczyć, czyli takie nowe alter ego Stanisława Karpiela-Bułecki. Choć potańczyć, no to też taki komentarz do tego, co dzieje się w kurortach górskich. wypoczynkowych. Staszek z Gór 10 piosenek napisał. Te 10 piosenek stworzy nową płytę. Teraz u nas w Trójce przed południem na zegarze za 17 minut 11, ale zdążymy jeszcze powiedzieć Państwu między innymi o imionach. Dwie dwójki, siedem trójek. Myślimy, że są imiona takie tradycyjne, a tu się okazuje, że są mało spotykane, nietuzinkowe. Spotkałam raz w swoim życiu panią o imieniu Adama. Też byłam zaskoczona. No właśnie, i w sprawie imion prosimy o kolejne historie związane na przykład z własnym imieniem. Jakie jest źródło jego pochodzenia? Czy to na przykład dziadek, czy babcia? A może jakaś inna rodzinna historia? Wróćmy jeszcze do tematu chodzenia na szczudłach. Padło pytanie, jakie owoce można zbierać chodząc na szczudłach. No ja myślę, że wielkim wyzwaniem byłoby chodzić na szczudłach i zbierać truskawki. Muszę się pochwalić, że wraz z moimi kolegami w tym roku zrywaliśmy czereścinie na szczudłach. I to była dosyć solidna wysokość, nie jestem w stanie określić jaka. I obyło się bez jakiegokolwiek upadku i zebraliśmy każdy owoc co do jednej sztuki, tak żeby szpaki tego nie zniszczyły. Jak się okazuje, i truskawki, i czereśnie, wszystko jest możliwe. Wystarczy trochę poćwiczyć i trochę się postarać. Ale tej prawdziwej historii z czereśniami to serdecznie gratuluję oczywiście. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa głosy. The Verve, Bittersweet Symphony to przed nami. Za chwilę kolejny odcinek cyklu Trójka po królewsku. A za sprawą The Verve, Bittersweet Symphony zrobiło się tak dostojnie. To idealnie pasuje do trójki po królewsku. Tym razem Marta Piasecka i Marek Gaworski zabiorą Państwa na Podlasie, malownicze Podlasie, i opowiedzą o pałacu w Supraślu. Trójka po królewsku. Dziś zabierzemy Państwa do województwa podlaskiego i zajrzymy do niezwykle malowniczego miasteczka, jakim jest Supraśl. Miejscowość słynie przede wszystkim z niezwykłej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z XVI wieku, która, co bardzo ciekawe, posiada cechy obronne. W klasztorze znajduje się też muzeum z cennymi zbiorami ikon, lecz naszym celem będzie, uwaga, pałac należący przed wiekami do rodziny, której Supraśl zawdzięcza swój rozwój. Supraśl, niewielkie miasteczko od zarania wieków powiązane było z klasztorem i dopiero koniec XVIII wieku przyniósł ożywienie gospodarcze. Wówczas w Supraślu pojawili się fabrykanci, m.in. Zachert, który w latach 30. XIX stulecia założył pierwszą fabrykę sukna, oraz Adolf Buchholz. Ten drugi w latach 30. uruchomił fabrykę sukna i kortów i po niespełna 50 latach wyroby Buchholza były niezwykle popularne i pożądane na rynku. I dzięki temu rodzinę stać było na reprezentacyjną siedzibę, trzeba przyznać. Rodzina przemysłowców zajmowała niewielki dwór wcześniej, który po śmierci Adolfa został przebudowany na przełomie XIX i XX wieku przez jego syna Adolfa Gustawa. Po zakończeniu prac powstał eklektyczny pałac, który łączył w sobie mieszaninę stylu francuskiego i niderlandzkiego renesansu z elementami klasycystycznymi i secesyjnymi. A wiemy, jak pałac wyglądał za ich czasów? Główne wejście prowadziło przez portyk z altanami. Po przeciwnej stronie budynku umieszczono wyjście do ogrodu. Główny, bardzo reprezentacyjny hol był niezwykle bogato ozdobiony. W całym pałacu mieściło się ponad 30 pokoi. Na parterze znajdowała się kancelaria i gabinet pana domu, utrzymane w stylu neorenesansowym, oraz pokoje gościnne i kuchnia. Na piętrze mieściła się m.in. jadalnia, sala reprezentacyjna oraz sala balowa, no oczywiście główny hol, no i pokoje pani domu, buduar i bawialnia. Pokoje gościnne, jak i służby umieszczono na poddaszu, a w dobudowanej oficynie znajdowały się pomieszczenia gospodarcze. Pałac przez cały czas był zamieszkany przez tylko jedną rodzinę? Adolf Gustaw ożenił się z córką łódzkiego przemysłowca i finansisty Adelą Marią Scheibler i w 1903 roku zmarł wskutek odniesionych ran wypadku, kiedy to spłoszone konie poniosły i Buchholz wypadł z wozu. Po jego śmierci pracę w pałacu dokończyła żona i ona również odziedziczyła cały majątek. W 1904 roku sprzedała fabrykę Samuelowi Cytrynowi, a sama zajęła się wychowaniem córki Marii, która w 1918 roku wyszła za Karola Władysława Gejera, znanego przemysłowca. W pałacu w Supraślu mieszkała Adela, a Maria zamieszkała z mężem w Łodzi. Po śmierci Adeli już w latach 30. pałac pozostał niezamieszkany. A jakie były losy pałacu w trakcie II wojny światowej? W 1939 roku pałac stał się siedzibą wojsk radzieckich. W 1941 roku Niemcy urządzili w jego podziemiach więzienie. W ręce Rosjan ponownie trafił w 1944 roku. Wówczas nie oparł się już dewastacji i grabieży. Po zakończeniu wojny trafił w ręce państwa polskiego, które przeznaczyły rezydencję Buchholzów na funkcje oświatowe. I odzyskał swój dawny blask, bo możemy go podziwiać dzisiaj w pełnej kraśle. Pod koniec lat 50. pałac stał się siedzibą Liceum Sztuk Plastycznych. Pałac jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a większość z wnętrz przypomina o dawnej chwale tego miejsca. Nie możemy zapomnieć również o pięknym otoczeniu pałacu i myślę, że dziś całe założenie wygląda równie zachwycająco jak przed stuleciami. Dlatego zabraliśmy tam dzisiaj Państwa do Pałacu Buchholzów, który mieści się w Supraślu. Zapraszamy serdecznie z Markiem Gaworskim, autorem książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. No, przepiękne miejsce. Trójka po królewsku. Marta Piasecka i Marek Gaworski, pałac w Supraślu. No i przy okazji też oczywiście malownicze Podlasie, które nie tylko pięknymi miejscami i przyrodą kusi, ale także kuchnią bardzo smaczną. To może zacznijmy od słodkości. Sękacz, kuchnia podlaska, Suwalszczyzna, tereny biebrzańskie. Sękacz to ciasto biszkoptowe zrobione z 40 jaj. Legenda mówi, że pierwszego sękacza upieczono specjalnie dla królowej Bony. A jeśli szukamy jakichś wytrawnych specjałów, no to